الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بابا مدنی چینل کے ناظرین, عید کی براہ راست نشریات کا سلسلہ جاری اور اس کی چوتھی اور آخری کڑی آج کے دن کی اس وقت جاری ہے اور ریکارڈڈ سلسلے جو خصوصی طور پر عید کے لیے بھی ریکارڈ کرائے گئے ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ جس طرح کے مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہے کہ ہماری رات کو خصوصی نشریات یو کے یورپ ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے ہوتی ہے, تو ان ممالک کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہمارے جو بھی سلسلے ہیں وہ نشر کیے جائیں گے. اور اس وقت مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے, حسب معمول تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی چالی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی چالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے, وہ ہے اللہ والے جو والی کہے اپنا, وہ اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا, کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ حوالی ہے, کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے, نکالا قبر کسی کو بدر میں فیض عام سے تم نے, نکالا کب کسی کو بس میں پیدے عام سے تم نے, نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے, نکالی ہے آنے والوں کی حسرت نکالی ہے, فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو, فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی چھولیاں بھر لو, کہ باڑا بٹ رہا ہے پیس پر سرکار عالی ہے, کہ باڑا بٹ رہا ہے پیس پر سرکار عالی ہے, تمہارے سر نہ تم سا کوئی ہے نہ مجھ سا کوئی بے قصد ہے نہ تم سا کوئی ہے اثر کے تے تو دخموں کو فرما کر بحالی تو آقا ہمارے تے تو دخموں کو فرما کر بحالی تو تمہارے دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے پورا دے مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی چاہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کی گئیں اس کا ترجمہ, ان میں سے بعض کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جا رہی ہے. جو آیات تلاوت کی گئیں یہ 26 پارے کی سورۃ الضاریات, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے سورت نمبر 51 یعنی 51 ہے, اور اس کی جو آیات تلاوت کی گئیں وہ 25 تا غالباً 30 تلاوت کی گئیں, اور یہ 26 پارے کی آخری آیات ہیں. تو جو آج کے ہمارے موضوع سے متعلق آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہیں 25-27. ترجمہ کنز الایمان یعنی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے. اے محبوب, کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جو 10 یا 12 فرشتے تھے, جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام, کہا سلام, ناشنا سے لوگ ہیں, یعنی یہ بات آپ نے اپنے دل میں فرمائی. پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا یعنی موٹا بچڑا لے آیا, نفیس بھنا ہوا, پھر اسے ان کے پاس رکھا کہ کھائیں, اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے. جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم کھاتے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, یہ ترجمہ تھا, اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ ہم نے ترجمہ کنز الایمان سننے کی سعادت حاصل کی. اس میں کچھ مہمانی کے آداب بیان کیے گئے ہیں, کیونکہ آج دعوتیں جگہ جگہ ہوتی ہی ہیں, اور بس ایک بات یہ ہے کہ ہر قوم کھاتی ہے اور ہر قوم میں کھانے کا ذوق پایا جاتا ہے. عید کے دن میں ملنے ملانے کا بھی ذوق پایا جاتا ہے, ہر قوم اپنی اپنی آئٹم کھاتی ہیں, یعنی آئٹم مختلف ہو کھانے میں اس وقت سب مشترک ہے. تو عید کا دن عام طور پر ہمارے ہاں کھانے کے اندر، ملاقاتوں کے اندر، اور ان رشتہ داروں کے ہاں جن کے ہاں عام طور پر نہیں جایا جاتا، جدول ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ناشتہ فلاں رشتہ دار کیا ہوگا، تو کھانا فلاں رشتہ دار کیا ہوگا، اور رات کا کھانا فلاں جگہ ہوگا، اور اس انداز سے دعوتوں کی ترکیب اور سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آج چونکہ موقع ایسا تھا تو مناسب یہ سمجھا کہ مہمانی میزبانی اور آج کل جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے طریقہ کار، اس کے متعلق کچھ مدنی مکالمہ ہو جائے. تو اب مدنی مکالمے کا سلسلہ ہمارا باقاعدہ جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احادیث میں بھی میزبانی اور مہمانی کے حوالے سے مدنی پھول ملتے ہیں. کئی اچھا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ عزوجل، مہمانی، مہمان نوازی کرنا ایک عظیم سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سنت کی ادائیگی میں کس قدر توجہ فرماتے تھے، انشاءاللہ عزوجل اس کا بارے میں بھی ہم سنیں گے. لیکن جو آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی گئیں، اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا انداز بیان کیا گیا کہ ان کے پاس 10 یا 12 فرشتے انسانی صورت میں تشریف لائے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آیا کرتے تھے تو آپ ان کو پہچان لیا کرتے تھے، لیکن وہ جس انداز میں آئے تھے وہ بالکل نا آشنا انداز تھا، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو پہچان نہ پائے. لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ مہمان نوازی کس قدر کثرت سے کیا کرتے تھے کہ جن کو جانتے ہیں صرف انہیں کو نہیں کھلانا، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر ان کے پاس پیش کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مہمان چاہے ہمارا آشنا ہو یا نہ آشنا ہو، ہم اسے جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اس کی مہمان نوازی ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں تو شاید نہ آشنا کے حوالے سے گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے کہ اب یہ نہ آشنا آ گیا، کون آ گیا، کس کا جاننے والا آ گیا، تو اس میں تو بہت زیادہ شاید وہ یوں سمجھیے کہ لوازمات پائے جاتے ہیں. تو ہمیں آشنا سے بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور نہ آشنا سے بھی. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بچڑا ذبح فرمایا اور اس کا گوشت بھون کر ان کے سامنے پیش کیا. چونکہ فرشتے کھاتے نہیں تھے تو فرشتے ان چیزوں سے محفوظ ہیں، پاک ہیں، کہ ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی. تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو مہمان نوازی کر سکتے تھے آپ نے کی ہے. تو اب مہمان کھائے نہ کھائے وہ اس کا میٹر ہے، لیکن مہمان میزبان کو مہمانوں کی خاطر داری کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک لقب ہے ابو دیفان، مہمانوں کے باپ. تو یہاں مہمانوں کے باپ کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کثرت سے مہمانوں کا آنا جانا ہوا کرتا تھا. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو مکان تھا اس کے 4 دروازے تھے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، چاروں طرف آپ کے دروازے تھے. اور آپ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. کمال درجے کی مطلب مہمان نوازی کہ مہمانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں مہمانوں سے تھوڑا سا کترانے کا عمل ہے، لیکن یہاں اس کے بالکل برعکس کہ مہمانوں کو تلاش کرتے ہیں. رواج چل پڑا ہے نا، بعض اوقات ایسے مہمان کو جس کو نہیں بلایا گیا دعوتوں میں ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میزبان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہو کہ میں نے تو کم افراد کا انتظام کیا تھا اور یہ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آ گئے. اور اس طرح سے بھی ایک ہمارے یہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات. اب یہ کہ اس بارے میں اگر ہم سارے ہی مسلمان علم دین حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، سیکھیں، تو انشاءاللہ زودل یہ گھبراہٹ، یہ جو میزبان کو ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ سنت کریمہ ہے کہ مہمان نوازی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اس پہ توجہ دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ایک مرتبہ کی مہمان نوازی کے انداز کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مہمان آ گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کھانے کو پیش کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے فرمایا کہ فلاں مقام پہ جاؤ اور اس یہودی سے غیر مسلم سے کچھ گندم ادھار لے آؤ, تو میں اس کو رجب آنے پر, رجب کے مہینے کے آنے پر اس کو اس کی قیمت دے دوں گا. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنایا. اب اس پہ وہ نہ مانا, کہنے لگا کہ جب تک مجھے کوئی چیز اس کے عوض رہن کے طور پہ نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک میں نہیں دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ واپسی آ گئے. سرکار علی بکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمانوں میں بھی امین ہوں, زمین میں بھی امین ہوں, اگر یہ مجھے دیتا تو میں ضرور اس کا بدلہ اس کو چکا دیتا. خیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے فرمایا کہ یہ زیرہ ہے, یہ جاؤ اور یہ اس کے پاس رہن رکھوا دو اور مطلوبہ مقدار میں گندم لے آؤ. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رہن انہیں دی اور وہ رہن اس یہودی غیر مسلم کو پیش کی, اس نے رہن کے طور پہ رکھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں گندم لے کر آئے اور اس طرح مہمان کے کھانے کا انتظام کیا گیا. تو یعنی مہمان کے آنے پر گھبرانے نہیں چاہیے, مہمان تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رحمتیں برکتیں لے کر آ رہا ہوتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں, بے شک ان کے صدقے رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. یہ مہمان کا رحمت بن کر آنا بھی انہی کی رحمت کا ایک حصہ ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں کہ میں سراپا رحمت ہو کر اس بندے کی تعظیم کروں اور اس کو کھانا پیش کروں اور اس کا ایسا اہتمام کروں کہ بظاہر گھر میں کچھ موجود نہ ہونے کی صورت میں قرض لے کر بھی اس کا کھانے کا بندوبست کروں. اس پر مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا. سبحان اللہ, سرکار علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں, آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. سبحان اللہ, کمال درجے کی مہمان نوازی ہے کہ قرض لیا جا رہا ہے اور رہن رکھوایا جا رہا ہے, اس کے عوض جو کچھ ملا اس سے مہمان کی خاطر کر رہی. بلکہ صحیح بخاری و مسلم شریف کی یہاں تک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے, اور جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے, اور جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے. یعنی ایک طرف آپ کا عمل, دوسری طرف آپ کے ارشادات, دونوں باتیں کہ ایک چیز کی ترغیب دلائی گئی اور اس کے لیے خود سراپا ترغیب بنا گیا. یعنی ترغیب دلانے کے لیے وہ جو ہمارا مدنی پھول ہے کہ سراپا ترغیب ہونا پڑتا ہے, وہ واقعی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی سے یہ ساری باتیں جھلکتی ہیں, اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس جس عمل کی ترغیب دلائی اس کے لیے خود وہ نمونہ ہے, خود وہ صاحب ترغیب ہے, اور اس انداز سے ترغیب دلاتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی کے جو ہمارے مدنی پھول چل رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ سارا سلسلہ ہے. مگر ہمارے ہاں جو مہمان نوازی ہوتی ہے, اصل معاملہ یہ کہ ہمارے ہاں مروتوں کا بڑا بازار ہے. ایک طرف جیسے ہوتا ہے نا, دعوت ہو گئی, گھر والے آ گئے, سب آ گئے, بھائی نے بھی آنا ہے, چچا نے بھی آنا ہے, تایا نے بھی آنا ہے, مامی نے بھی آنا ہے, سب نے آنا ہے. اب یہ سارے آ گئے, اب مامی نے بھی آنا ہے, ویسے تو ماموں نے آنا چاہیے, محارم ہمارے محارم اور غیر محارم سب رشتہ داروں نے آنا ہوتا ہے, پھر پردے کا اہتمام ہو یا نہ ہو وہ الگ میٹر, لیکن اب رکھ رکھاؤ کے لیے ضرور کھانا ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی, بڑا اہتمام ہوگا. ناراضگیاں بھی بہت بعض اوقات دیکھنے کو آتی ہیں کہ اس کو زیادہ رسپیکٹ دے دی, میں بھی آیا تھا مگر مجھے زیادہ پوچھا نہیں گیا, اور یوں ایک جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کا بھی بعض اوقات سلسلہ یہ ہے شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں مجھے بلایا تھا اور میں جب پہنچا تو مجھے لفٹ ہی نہیں کروائی گئی, اور بڑے بھائی کو لفٹ کرا دی, اس کو لفٹ کرا دی. تو یوں گھر میں جو ہے نا بعض اوقات یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مروت, اور اسی مروت کو پورا کرنے میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ تو ہے جو, مگر اصل جو بات قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی گئی اور حدیث پاک بھی آپ نے بیان فرمائی, واقعی اسلام میں جو یہ باتیں ہیں جیسے سلام کو عام کرنے کے متعلق فرمایا گیا اور مسلمانوں کو کھانا کھلانے، یہ دو باتیں بیان فرمائی گئی حدیث پاک کے اندر. تو اس پر اگر غور کریں ہم کہ سلامتی کی دعا ہے اور مسلمان صبح ہوتی ہے، صبح ہو شام ہو، دوسروں کے یہاں مغربی تہذیب میں یہ بات ہے کہ وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ آفٹرنون کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں، مگر یہاں جب بھی ملتا ہے مسلمان دوسرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو دعا دیتا ہے، برکت کی دعا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سلام کو عام کیا جائے اور کھانا کھلایا جائے، یہ ایسا نیک عمل ہے کہ ایسی اچھی بات ہے، اس کو عام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا. جبکہ اس کے برعکس ہم دوسرے مذاہب میں غور کرتے ہیں تو اس کے متعلق مجھے ابھی امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے، آئے ہوئے ہیں یہاں، تو ان سے ملاقات ہوئی، اسی پر ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو انہوں نے بتایا مغربی تہذیب میں یہاں ہمارے مسلمانوں میں ایک دوسروں کو دعوت دینا، کسی کا مہمان بن کر جانا، کسی کی خاطر سازی کرنا، ان کو کھلانا پلانا مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہے نا یہ بات، اور اس کے فضائل بھی ہیں جو ہم سن رہے ہیں، مگر وہاں اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ ایسی خاطر سازی نہیں ہے اور اس طرح خیر خواہی کا آپس میں معاملات ہیں ہی نہیں. یہاں تک کہ وہ جو ہے عشق مجازی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر وہ بس میں چڑھتے ہیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل ناجائز ہے، حرام کام ہے، مگر وہ اگر بس میں چڑھیں گے تو اپنا کرایہ لیں گے، کھانا کھائیں گے تو اپنا اپنا پے کریں گے وہ. جبکہ یہاں ہم دیکھیں کہ یہاں ہمارے معاملہ جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہ کر رہا ہے، یہاں وہ اس کا عاشق بنا ہوا ہے، اس کے باوجود مغربی تہذیب میں وہ اس کا کرایہ بھی اپنے پلے سے دیا جا رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا بھی جو ہے وہ اپنا اپنا کھا رہے ہیں وہ، اور اگر کاؤنٹر پر جاتے ہیں اپنا اپنا پے کرتے ہیں. بھائی یہاں تو دو طرفہ پھنس گئے نا، اس کا پے کرے تو شاید رشوت کی طرف چلا جائے. جی تو اب تو خیر یہ کام ہے ہی صحیح نہیں. نفسا نفسی کا عالم ہے، نفس کو جو کام بھلا لگے بس وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، صحیح بات ہے. اب کرایہ دوسرے کا دینا اچھا نہیں لگ رہا، اپنا ہی دینا، اور اس کے گرل فرینڈ فرینڈ شپ کیا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، بس وہ چل رہا ہے. تو اب یہ جو سلسلہ نہیں ہے ان کے یہاں مغربی تہذیب کے اندر کے کھلانے کا پلانے کا، جس طرح یہاں ایک مہمان کو مدعو کیا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے ان ایام میں جو جس میں ہم اپنے رشتہ داروں کے جاتے ہیں یا عزیزوں کے جاتے ہیں، کوئی ہمارے یہاں آتا ہے تو خاص طور پر اس وقت تو روایتی کھانے بنائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، ان کی خاطرداری کی جاتی ہے تاکہ مہمان کو کسی طرح خوش کیا جائے. یہ بہتر مطلب جو ہے اسلام کے اندر یہ طریقہ ہے اور اس کو الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کا انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ بن بلائے مہمان، اس کا بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے جن کو دعوت دی جاتی ہے ان میں پھر جو ہے ناراضگی کا جو پہلو شامل ہو جاتا ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ رحمان ہمارے مذاکرے میں. دیکھا میں 97 میں اس کے پہلے یہاں پاکستان آیا تھا کراچی، تو دعوت اسلامی کے ماحول میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ اجتماع کے بعد بالخصوص جب پہلی نشست صلاۃ و سلام کے بعد فارغ ہوئے تو میں باہر آیا، ہمارے بڑے بھائی بھی ساتھ میں تھے، تو کئی حلقوں کے اسلامی بھائیوں نے ہمیں روک لیا، محبت سے بڑے پیش آئے اور یہاں ہلکے لگتے تھے. ابھی رمضان میں ہم آئے اس لیے پتہ، اگلی جمعرات کو شاید پتہ چلے گا کس طرح کا ابھی یہاں سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ صلاۃ و سلام کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اسلامی بھائی نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا بڑی محبت سے، وہ پہچانتے نہیں تھے وہ کہاں سے آئے، یہ محبت سے پیار سے. جب ہم نے کہا کہ ہند سے آئے تو بہت اور محبت ان کی بڑھ گئی، اور پھر اپنے ساتھ وہ حلقوں سے پکا کر لائے تھے انہوں نے، تو ہمارے وہ بٹھایا تو ہم کھڑے ہوئے، تو پھر باہر آ رہے تھے تو دوسرے نے پکڑ لیا ہاتھ، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، حالانکہ وہ پہچانتے نہیں تھے. تو ہمیں بہت اچھا لگا الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح کی محبت اور نہ پہچانے ہوئے ان نون آدمی کو پکڑ کر بھی وہ کھانا پیش کرنے کی کوشش. اس طرح سے عاشقان رسول کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں 30 دن، 12 دن اور 3 دن، تو ان کے ساتھ بھی الحمدللہ یوں خیر خواہی کا بہت سلسلہ، اور عاشقان رسول سے ملاقات کے لیے اسلامی بھائی آتے ہیں، ترکیبیں بنتی ہیں. اس پر ایک مدنی بہار بھی ہے کہ دعوت اسلامی کا سنتوں کی تربیت کا مدنی قافلہ مرکز الاولیاء داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر تھا، کیونکہ مساجد میں مدنی قافلوں کا قیام ہوتا ہے. تو وہاں ایک اسلامی بھائی جو قریب میں گئی ان کی رہائش تھی، وہ عاشقان رسول کے اس قافلے کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے اور بتانے لگے کہ مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری مسجد میں عاشقان رسول کا قافلہ آیا ہے، تو ان کی خیر خواہی کیجیے. اب یہ جو مہمان نوازی ہماری ہے نا، اس میں دیکھیں کئی باتیں آ گئی. ایک تو آ گیا رائے خدا عزوجل میں خرچ، جو آپ نے بات کی نا یہ پیسے اپنے اپنے دیتے ہیں, یہ ہے دنیا کی محبت مال کی محبت. جب بھی آپ کسی کی دعوت کریں گے جس کو کھلائیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا, ایک تو آپ نے مال خرچ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ سامنے والے کی تعظیم ہے. یعنی آپ کسی شخص کے پاس تعظیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی آیا کھڑے ہو کر مل گیا, اب وہ کھڑے ہو کر مل گئے آپ اسے ہاتھ تو ملا لیا, وہ دو گھنٹے چار گھنٹے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے کھڑے ہو کر یہ جو تعظیم آپ نے کی ہے نا یہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گی. اور لازمی بات ہے کہ اس چیز کے حوالے سے یہ سمجھا جائے کہ ایک بندہ سفر کر کر آیا ہو یا بندہ کہیں آیا کسی کے پاس آیا, آنے کے بعد اس کی تعظیم کی کیا صورت ہونی چاہیے, یعنی اس کی فرحت کا کیا سامان ہونا چاہیے. ایک شخص بس میں بیٹھ کر آیا, ایک شخص ٹانگے میں آیا, ایک شخص پیدل آیا, ایک شخص کہاں سے آیا, ایک شخص دوسرے ملک سے آیا, دوسرے شہر سے آیا, آپ آیا بڑے اچھے ملے, سلام آپ نے بڑا اچھا کیا. بلکہ وہ مشہور بھی ہے کہ ایک صاحب کے پاس کوئی شخص بہت دور سے ملنے کے لیے آیا, وہ کھڑے ہوئے اور سلام کیا, ایک آیا ملاقات کی, دوسرا آیا ملاقات کی, تیسرا آیا ملاقات کی, چوتھے نے آ کر اسے پوچھتے بھائی کیسا چل رہا ہے معاملہ, کہا ملاقاتوں پر تو اب ہمارا گزارا ہو رہا ہے اور اسی پر ہمارا آج کا پورا گزارا ہو جائے گا. تو ملاقات کی بھی ایک حد ہے تعظیم کی, یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. کھڑے ہونا تعظیم ہے, ہاتھ کسی کے چوم لینا بزرگ شخصیت کے تعظیم ہے, بلکہ والدین ان کے ہاتھ چومے ہی جائیں گے اگرچہ, مطلب جس کی جیسی بھی صورت حال ہو, والدین کی تعظیم کی صورت یہی بیان کی گئی, اساتذہ کی تعظیم کی یہ صورت بیان کی گئی, مگر آنے والے کا اکرام, آنے والے کا جو آپ سمجھے پروٹوکول ہے نا, وہ اس کا کھانا ہے. وہ کسی نے کہا دل کا راستہ کہاں سے, جواب ملا منہ سے, کہ کسی کو کھلاؤ تو دل میں راستہ بنتا ہے. اور یہ ایک تجربہ بھی ہے کہ انسیت ہوتی ہے, ایک شخص کی کسی کی خیر خائی کی جائے, اور ویسے ہی ہمارے جیسے لوگوں کو شاید کھانے کی طرف رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ایک فائدہ تو مہمان نوازی کا یہ حاصل ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تعظیم. پھر دوسری بات یہ تھی کہ کھانے کھلانے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں, کاروبار کے فوائد بھی کھانا کھلانے سے حاصل ہوں گے, برادریوں کے فوائد بھی کھانا کھلانے سے حاصل ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ نکاح کے جب وہ ابتدائی مقدمات چلتے ہیں نا, پہلے دعوتیں ہوتی ہیں, جانا آنا ہوتا ہے, دینی فوائد حاصل کرنے ہیں. بالکل دیکھیں, ہم الحمدللہ مدنی ماحول, چونکہ اسلام میں ہمارے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ وابستہ ہیں, تو اشکان رسول جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھتے ہیں تو اس میں الحمدللہ بہت پیاری پیاری برکتیں اور الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسا کہ ہم امیر اہل سنت کے دسترخوان کو بھی دیکھتے ہیں, تو اب نیتیں کرنے کا بھی ایک جو ہے وہ ہمارے یہاں مدنی ذہن دیا جاتا ہے, تو اگر میزبان بھی پہلے نیتیں کر لے اچھی اچھی کہ میں ان نیتوں کے تحت مہمان کو بلاؤں گا, اور مہمان بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوا چلا جائے کہ میں وہاں پہنچ کر اگر میرے بس میں ہوا تو میں ان کو کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت پیش کروں گا. کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدلہ ضلع علی کے دسترخوان پر دیکھا ہے کہ آپ جہاں اسلامی بھائیوں کی کھانے کی قریب بیٹھے ہوں کی خیر خواہ فرماتے ہیں, وہاں ساتھ ہی ساتھ ان کو نیکی کی دعوت بھی پیش فرما رہے ہیں. جیسا کہ ابھی بالخصوص اعتکاف میں سحری اور افطار کے بعد جو ہے وہ امیر اہل سنت کے ساتھ مختلف حلقے کے اسلامی بھائی حاضر ہوتے تھے, تو ایک اسلامی بھائی نے بتایا, وہ بتا رہے تھے کہ مجھے سعادت مل گئی کہ میں امیر اہل سنت کے بالکل قریب بیٹھا. تو امیر اہل سنت شیخ طریقت مدہ ضلع علی نے کھانے کے دوران ہی ان پر اتنی شفقت فرمائی, ان کو کچھ پیش بھی فرمایا, تو بعد ملاقات کھا کر تو آ گئے وہ. اب ان کی کیفیت یہ تھی کہ مجھے جیسی محبت اور یہاں ایک شفقت ملی ہے نا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا بس حضرت صاحب کے, ان کا جو لفظ ہے, میں حضرت صاحب کے جو ہے نا ارشاد پر جو ہے نا اپنی پوری زندگی گزار دوں. یعنی وہ وقف ہونے کے لیے تیار ہو گئے. پھر انہوں نے قافلہ مکتب میں جا کے جو ہے وہ تربیتی 63 دن کے تربیتی کورس کے لیے نام بھی لکھوایا, اور یہ پھر تاثرات دیے کہ میں تو کافی عرصے سے مختلف مساجد میں اعتکاف کرتا رہا, مگر یہاں آنے کے بعد یہ جو محبت اور شفقت ملی ہے تو میں یہ بھول نہیں سکتا. مطلب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فقط مہمان کو کھلا دینا ہی اس کی مہمان نوازی کے لیے کافی نہیں ہے. ایک میزبان کا اچھے انداز میں پیش آنا, مہمان کے لیے شفقتیں لٹانا, یہ اصل میں مہمان کے دل میں میزبان کی محبتیں پیدا کر دیتا ہے. اور آپ جو بہاریں بیان کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ ابھی سنا رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین نے براہ راست کی بہاریں دیکھی بھی ہیں الحمد للہ. رمضان سلسلہ جاری رہا, یہ سلسلہ باپو 91 میں بھی جب میں کراچی آیا تھا تو شہید مسجد میں امیر اہل سنت نمازیں پڑھاتے تھے, اور زیادہ تر میں نے یہی دیکھا تھا. اور پھر مغرب کی نماز کے بعد, افطار کے بعد, عام دنوں میں رمضان کے علاوہ اپنے ساتھ کئی اسلامی بھائیوں کی موسیٰ لین میں جب امیر اہل سنت کا گھر تھا تو وہاں پر بھی میں نے امیر اہل سنت کے دسترخوان پر حاضری کا شرف حاصل کیا. اور امیر اہل سنت کا دسترخوان تو ایسا ہے کہ وہ عاشقان رسول سے اور مہمانوں سے سجا رہتا ہے, اور اس وقت بھی دعوت دیتے تھے قافلوں کی دعوت، نیکی کی دعوت میں مطلب نمازوں کے لیے، اس وقت بھی سلسلہ چل پڑا تھا دعوت اسلامی کا. تو اگر ہم اس طرح سے ہمارے ناظرین مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائیں کہ ٹھیک ہے 100% جو ہماری ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انہوں نے سیکھا ہے مدنی چینل پر، کیونکہ عملی طور پر تو ہوتے نہیں ہے بعض اوقات، تو اس سیکھے ہوئے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. گھر میں جو ہے وہ سنت کے مطابق بیٹھ کر دسترخوان بچھا کے جہاں جہاں ترکیبیں بنے اس کو نافذ کریں گے تو گفتگو کا بھی بہت اچھا اور انفرادی کوشش ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا، ورنہ تو اب کھڑے ہو کر اور عجیب عجیب انداز میں جو ہے نا وہ مہمانوں کو جو ہے نا وہ بھگتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چلے آئے بھی ہیں بلایا بھی ہے اب یہ نبٹ جائیں کسی طرح. یہ اگر ان کے سامنے احادیثیں ہوں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے فضائل بیان کیے ہیں، مہمان کیا ہے، یہ کیا اپنے ساتھ لاتا ہے، اگر یہ چیزیں میزبان کے سامنے ہوں، اور چونکہ ہر نیک عمل کے قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور ان باتوں کے لیے میں خرچہ تو کرنا ہے وہ تو ہوگا، یہ تو میزبان کو پتا ہوتا ہے، یہ آیا ہے تو کھا کے ہی جائے گا. اب بجائے اس کے کہ اپنے دل کو میں کوڑے کہ یہ کیوں آ گیا، اب پیش کرنا ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ پیش کریں. تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند فرامین گوش گزار کیے جاتے ہیں، تو یہ توجہ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میزبانی کے کتنے فوائد بیان فرمائے، اور مہمان میزبان کے لیے کیا بن کر آتا ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح اترتی ہے، خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر اگر کوئی چھڑی رکھ دیں تو وہ نیچے کی طرف دوڑتی ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی تیز. تو اونٹ کی کوہان پہ کوئی چیز ٹکے گی نہیں، لکڑی رکھیں گے وہ یقیناً فوراً نیچے آ جائے گی. تو فرمایا رحمتیں اور برکتیں، خیر و برکت اس گھر کے اندر جس گھر میں مہمان ہو اس تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی چلی آتی ہیں. تو اب میزبان کو تو خوشی سے پھولا نہیں سمانا چاہیے کہ آج یہ مہمان آیا تو یہ مہمان میرے گھر میں خیر و برکت کا سامان لے کر آ رہا ہے. تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں، اب ہم اس کو اگر کچھ چیز پیش کر رہے ہیں کھانے کی پینے کی، تو یہ چند روپوں کی چیز ہے، لیکن مہمان کے آنے پر جو اس میزبان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول شروع ہو چکا وہ یقیناً اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، تو اس کی ہم قیمت ادا بھی نہیں کر سکتے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کشف الخفا کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی کہ جب کوئی مہمان کسی کا یہاں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے. تو ایک میزبان کو اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ میرا کھانا کھا رہا ہے، تو یہ میزبان کو یہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور یہ بات جو حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی کشف الخفا کے حوالے سے کہ جب مہمان کسی کا یہاں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، ایک تو وہ اپنا رزق ساتھ لایا جو اس کے مقدر میں اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا، اور دوسری بات اس حدیث کے اندر یہ فرمائی گئی کہ جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو یہاں سے جاتے ہوئے صاحب خانہ کے گناہ کے بخشنے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ اس پہ بھی اگر ہمارے میزبان حضرات غور کریں کہ آیا اپنا رزق ساتھ لایا، میرا رزق اس نے چھینا نہیں، ٹھیک، اور جب یہ گیا تو ہمارے لیے بخشش کا سامان کر کے چلا گیا، رحمتیں برکتیں وہ اپنی جگہ مسلسل اتر رہی ہیں، رزق کو اپنا ساتھ لا رہا ہے اور جاتے ہوئے ہماری بخشش کا سامان بھی کر کے چلا گیا. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں دراصل اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ علم دین کی طرف آیا جائے، چونکہ عام طور پر گھروں میں تو ماحول جیسا ہوتا ہے جانتے ہیں، تو یہ بھی کوئی موضوع ہے کہ مہمان بھی آتا ہے، میزبان کے بھی کچھ احکام ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے، مگر اس پہ توجہ نہیں ہے. نیت کا دخل نہیں ہوگا اس میں، نیت ہی کا دخل ہے جی، اصل ان کی کمی ہے. اگر مہمان تو آ ہی رہا ہے بلکہ مہمان کا مدعو کیا جا رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے، مگر اس طرف توجہ نہیں ہے. جیسے اس میں یہ برکت فضائل بیان فرمائے گئے، اگر یہ فضائل معلوم ہو تو ان کو پانے کی کوشش تو کی جائے گی تقریباً. اگر اس میں فخر ہے، مطلب کہ جو ہے وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، تب تو یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا. کھانا تو کھایا جی، کھانا تو گیا اس کا، خرچ بھی ہو گیا اس کا، مہمان بھی آئے کھا کر بھی گئے، اس نے محنت بھی کی اور اس کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی لگ گئی اس کی نا، یوز ہو گیا. فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جائے، مدرسے میں مطلب داخلہ لے کیا کرے؟ آج کل تو الحمدللہ مدنی قافلوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، مدنی چینل ہمارے لیے ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے گھر گھر میں تربیت دار. کیا بات ہے. اس پر ایک میں عرض کروں گا, ساؤتھ افریقہ, افریقہ کا ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ, اس کے شہر جوہانسبرگ کے ایک علاقے رابرٹ شم اسے کہتے ہیں, وہاں پر ایک اسلام بھائی جو کہ وہاں کی لوکل لینگویج ہی جانتے ہیں, اردو نہیں جانتے, وہ مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں مگر جیسا ان کی سمجھ میں آتا ہے ظاہر ہے وہ اپنے اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ان کی والدہ کی آنکھوں کا جو ہے وہ ڈاکٹر نے آپریشن ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو آپ فلاں فلاں تاریخ تک لے آئیں, ان کا آپریشن ہوگا. اب یہ تو اپنی اس میں لگ گئے کہ اب یہ تو کیا ہوگا, آنکھیں صحیح ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی, کیا کریں گے. بہرحال وہ مقررہ ڈیٹ پر وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے تو آپریشن کے لیے کہا تھا, یہ آنکھیں ٹھیک کیسے ہو گئی. سبحان اللہ. وہ اسلام بھائی نے براہ راست جس اسلام بھائی کو یہ خود واقعہ بتایا ان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں میں بھی حیران ہو گیا, میں یہ کیسے ہو گیا, یہ تو آپریشن تھا. تو پوچھا والدہ سے کہ آپ نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا میں نے مدنی چینل پر جو ہے نا وہ روحانی علاج کا ایک سلسلہ ہے وہ دیکھا ہے, اس میں آنکھوں کی حفاظت کا وظیفہ بتایا گیا, تو میں نے جب سے دیکھا پڑھنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے وہ میری آنکھوں کی حفاظت فرمائی. یہ تو ایک بہار بھی ہے مدنی ماحول کی اور بھی بہت ساری برکتیں. اسی طرح سیکھنے کے بھی تو بہت سارے مدنی پھول ہیں مدنی چینل سے, ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں, وہ سیکھتے رہیں ان پر عمل کرتے رہیں, تو دعوت اسلامی تو خود پہنچ کر ہمیں یہ ساری تربیت دے رہی ہے, ہمارے گھر میں پہنچ کر, آفس میں مدنی چینل لگا تو وہاں پہنچ کر, بازار میں بیٹھے تو وہاں بھی, ہر جگہ تو موبائل میں پہنچ گیا مدنی چینل. جیسے امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں آ جاؤ, تو آ جاؤ کا جو جملہ ہے وہ سب کے لیے ہے, سیکھے ہوئے ہیں نہیں سیکھے ہوئے اور کاروبار کر رہے ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ ذہن بنا لے کہ آ جاؤ, دعوت اسلامی میں آ جاؤ, تو یوں انشاءاللہ آئیں گے تو یہ ساری برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. بہت سارے عمل ہم کر رہے ہیں, جیسے کہ مہمانی کی بات ہوئی تو اس مہمان کے آنے میں اگر اچھی نیتیں شامل ہو جائیں اور یہ ثواب پیش نظر رہے کہ میں جو مہمان کو دعوت دے رہا ہوں اس کا اکرام کر رہا ہوں اس میں میرے لیے ثواب ہے, اور اس کی یہ ساری احادیث پیش نظر رکھتے ہوئے وہ مہمان کو مدعو کرے گا جس طرح بیان فرمایا گیا خوش دلی سے کرے, اب جو وہ خرچ کر رہا ہے اس کا کثیر جو ہے اجر پائے گا, اور اگر اس میں فخر ہے ریاکاری ہے اور کوئی ایسی نیت ہی نہیں, اگر یہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نیت اس کی ہے ہی نہیں, ایک بس انداز ہے ہمارا کہ بھائی پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا بڑا تہوار آتا ہے اس میں ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں, اس میں ہماری کوئی نیت شامل نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ جب نیت شامل نہیں ہے تو پھر اس کا ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا. اصل یہ ایک طرف یہ ذہن بھی ہو کہ بسا اوقات نا اس کی دنیاوی فوائد بھی ہیں, چونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی فوائد کو دیکھ کر پھر دینی فوائد کی طرف راغب ہوتی ہے. ایک طبقہ ہے ہماری, ٹھیک ہے سوچ کی کمزوری ہے, ہمیں جب تک آپ وضو کے سائنسی فوائد بیان کریں گے ہم وضو کی طرف راغب ہو جائیں گے, آپ جب بیان کریں گے بھائی نماز کے اندر یہ فائدہ ہے, یہ جو آپ کی نماز ہے بظاہر یہ ورزش ہے اس سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں, آپ نماز کی طرف آ جائیں گے. آپ کہیں گے کہ صبح پیدل چل کر چلنے کے اندر یہ معاملہ ہوگا تو پھر آپ فوراً فجر کے لیے مسجد کے اندر آئیں گے, ورنہ فجر میں مسجد میں آنا مشکل ہو جائے گا. ہماری جو ذہنی سطح ہے جو ہماری مینٹلٹی اس معاملے میں ہے وہ اس انداز کی ہماری ڈائریکشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا گھوم کر آنے کی ہے, لیکن وہ یہی بات ہے کہ ایک صاحب تھے ہمارے اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی, ان کا غالباً 25 یا 30 سالہ معمول تھا یا اس سے بھی زائد ہوگا, وہ صبح فجر کے وقت میں اٹھتے تھے لیکن ان کی عادت فجر کی نماز کی نہیں تھی. انہوں نے انفرادی کوشش کی کہ آپ اٹھتے ہی ہیں, اتنا اچھا موقع ہے, یوں کل چلتے ہیں پیدل چلیں گے, یہ فوائد ہوگا, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, آپ نماز پڑھیے گا, اللہ عز و جل کی رضا کی بھی نیت رکھیں, اور اس طرح جب ساری انفرادی کوشش کر لی اس ٹائم میں نے بولا کہ بھائی آپ اب الارم لگا کے سوئیے گا. وہ 25-30 سالہ جس کا معمول تھا وہ 25-30 سالہ معمول اس کا ایک طرف ہوا, اور اس کو بولا اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو لہٰذا اب آپ کو معاون اور مددگار چاہیے, تو اب آپ الارم لگائیے گا. انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے, میری تو عادت اتنی پرانی ہے لہٰذا میں اٹھ جاؤں گا. اب جب موقع آیا ان کا فجر کا اگلے دن تو ان کی آنکھ نہیں کھلی, تو اب معاملہ اصل ایسا ہوا کہ اس پہ اس لائن بھائی سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی انہوں نے کہا آپ نے ایک نیک نیت کی, اس کے ساتھ معاون کو شامل نہیں کیا. اب نیتوں کے ساتھ ایک معاون, پہلی چیز دنیاوی چیزوں کے فوائد کی ہماری مینٹلٹی, دوسری بات یہ ہو گئی کہ دینی طور پر ایک چیز کی اہمیت کے لیے جب ہم فضائل کو پڑھتے ہیں تو کوئی معاون شخص چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فرد ہو جو ہمیں ساتھ لے کر اس فضائل تک پہنچا دے. ابھی دسترخوان کی جس طرح بھی بات چیت چل رہی تھی, امیر علیہ سنت کا جو دسترخوان تھا اس میں یہ ہوا, ایک مدنی منی ساتھ بیٹھی, کھانا کھایا برتن صاف کیا دھویا پیا صاف کر اٹھ کر چلی گئی. اب کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد امیر السنت اس طرف متوجہ ہوئے جہاں یہ بیٹھی ہوئی تھی, اپنے برتن دیکھا تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا, وہ بالکل دھو کے پی کے ایسے صاف ہو چکا تھا کہ جو صاف شدہ ہونے میں یہ شک ہو گیا کہ اس پہ کھانا بھی کھایا گیا یا نہیں کھایا گیا, وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. تو اب اس نیتوں کے ساتھ ساتھ تربیت اور معاون چیز بھی ہمیں درکار ہے, اس کے بغیر ہم ان فضائل کو اس انداز سے اپنا نہیں سکتے. اب یہی دیکھ لیں ہمارا جو موضوع ہے, اس میں دنیاوی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں. ایک عالم صاحب کو وہاں کے اپنا بادشاہ نے کہا بھائی تین باتوں میں ایک بات قبول کر لیں, یہ فضائل سننے میں واقعہ نہ کر لیں, یا تو چیف جسٹس بن جائیں آپ کے قاضی القضاء, تو دوسرا یہ کہ آپ میرے بیٹے کو پڑھائیں, تیسرا یہ کہ آپ میرے دسترخوان پر کھانا کھا لیں. اب انہوں نے کہا یار بچے کو پڑھانا, ان کے گھر واپس آنا جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے, قاضی القضاء بن جانا یہ تو اور خطرناک ہے, سب سے آسان کام ہے دسترخوان پر کھانے کی دعوت قبول کر لی جائے. تو جب وہ دسترخوان پر بیٹھنے لگے نا تو اس بادشاہ کے خادم نے کہا بس اب آپ پھنس گئے, اس نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد وہ عالم صاحب نے کھانا تناول فرمایا, تناول فرمانے کے بعد قاضی القضاء بھی ہو گئے اور بچے کے ساتھ بھی بن گئے. تو دسترخوان کے اس طرح کے دنیا بھی فوائد جاتے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں مومن, تو اس وقت ہزاروں اسلامی بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے اعتکاف سے جو ہے وہ رخصت ہوئے ہیں, عاشقان رسول قافلوں کے مسافر بھی بنے, اب ان کو کس قدر معاونت کی ضرورت ہے گھر سے بھی. اب ہوتا یہ ہے کہ سیکھ کر جاتے ہیں تو گھر والے بعض اوقات, اگر مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے بھی ہوں کہ جو اپنے فیضان مدینہ کے اعتکاف سے کوئی نمازی بن کر آیا ہے, کوئی سنتیں سیکھ کر آیا ہے, کوئی یہ جذبہ لے کر آیا ہے کہ اب میں نیک بنوں گا, تو گھر سے ان کی معاملت شروع ہو. اور اسی طرح کوئی باپ ہے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ دیکھے کہ میں بیٹا 25 سال سے 30 سال سے نمازی نہیں بن سکا تھا, یہاں چند دن کے اعتکاف سے یہ نمازی بھی بن گیا, یہ چہرے پہ داڑھی شریف بھی سجا لی, سر پہ امامے کا تاج بھی سجا لیا. تو یہ ان کی جو ہے وہ معاملت کریں, نہ کہ ان کا دل توڑیں کہ کیا اب اس طرف آ جاؤ گے دنیا کا ماحول چھوٹ جائے گا, یہ مذہبی ایک مدنی ایک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس اسلام بھائی کی اس وقت خاص چونکہ یہ عید کے دن گزر رہے ہیں, تو جو عاشقان رسول قافلوں میں ہے وہ تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو تو بہت ساری برکتیں پا ہی رہے ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ جو گھروں میں چلے گئے ظاہر ہے کچھ آج کل اس طرح سے یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا قافلوں کا, ان کو بھی گھر سے اور پھر وہ اسلام بھائی جنہوں نے ان کو اعتکاف میں بٹھایا لائے معاونت کی ان کے پیچھے رہیں, ان کی خیر خواہی فرماتے رہیں, ان کو بلا کر ان میں محبت تحائف تقسیم کریں, تاکہ یہ یہاں سے جو سیکھ کر گئے اسلام بھائی ہزاروں ہزار پھر یہاں نہیں دنیا بھر میں الحمدللہ مختلف ممالک میں جو ہے وہ اعتکاف کا سلسلہ ہوا 30 دن کا بھی 10 دن کا بھی, تو ان تک پہنچیں. اور اسی طرح سے مدنی بہاریں انشاءاللہ تعالی قائم ہوں گی جب ہم گھر گھر پہنچ کر ان منتخب اسلام بھائیوں کی خیر خواہیاں فرمائیں گے. اصل یہ معاون جو ہماری آپ نے بہت اچھی بات توجہ دلائی معاون کے حوالے سے, بات ایک یہ بھی ہمارا موضوع چل رہا تھا نیت, ایک عمل تو ہم نے کرنا ہی ہے, یعنی وہ خرچہ تو ہم نے کرنا ہی ہے, اب آئی آپ کے گھر کے اندر تو بھائی اچھی نیت کر لو, لیکن یہ نیت ہو نہیں پاتی, یعنی انسان اب اس نیت کو کرنے کا کیسے ذہن بنائے, یعنی یہ الفاظ ہیں یہ نیت کے پڑھ لیے, اچھا یہ سن لیے, اب سننے بھی کیسے سنے. آپ نے خود مدنی مذاکروں کے حوالے سے دیکھا ہوگا کہ ابھی بار بار امیر علیہ سنت نے نیتوں کی ترغیب دلائی, بھائی یہ کھانے سے پہلے کی نیت ہے بیٹھ کر, مجھے یہ مدنی فیس دے دو گے کھانے کی نیت ہے جو ہے نا وہ آپ لوگ بیٹھ کر اطمینان سے سنو گے, اب نیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ ایک عمل بندہ کرتا ہی ہے, مثلا ایک شخص سے آنکھ والا اس نے مسجد جانا ہے, مسجد جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہا ہے, اب آنکھ والا اکھیارا آدمی جب مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر مسجد دیکھے باہر آ جائے؟ مگر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جانے کی جو نیتیں بیان کی اس میں ایک نیت یہ بھی ہے خانہ خدا کی زیارت کروں گا, یعنی ایک کام تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی, صرف نیت کر لو ثواب کے لیے, نیت کر لو کام ہو جائے گا, نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے بڑا پیچیدہ معاملہ, بھول جاتا ہے, بھول بھی جاتا ہے پھر وہ نیت بھی دل کا ابھار کیسے لے کر آئے. اب یہ مطلب باپو آ گئے میرے گھر پر, اب میں کہوں گا یار ان کو نہیں کھلاؤں گا تو کل کو مجھے ان سے بھی تو جانا پڑے گا, تو کیا ہوگا؟ وہ نیتیں بننا بڑا مشکل ہو جاتی ہے. اصل میں نیتوں کے حوالے سے کیا ہے کہ ذہن ہی نہیں ہے عوامی طور پر, تو ہم تو یہ سمجھتے رہے نماز کی نیت ہوتی ہے, صحیح ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے نیت کی, کھانے کی نیت ہوتی ہے, مسجد میں آنے کی نیت ہوتی ہے, نماز جنازہ کی خاص طور پہ نیت یاد ہوتی ہے. حیرت ہے کہ مطلب یہ نماز جنازہ کی نیت ساری زندگی سنتے ہی رہتے نا اتنے جنازے پڑھائے, اور جہاں گئے جناب وہ نماز جنازہ ہوئی تو اس سے پہلے نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا جائے گا, مطلب وہ بھول گئے, وہ بھول جاتے. اب اس میں جو جب ماحول میں آئے تو اس سے پہلے تو یہی سنا کرتے تھے کہ بھائی نماز جنازہ کی نیت ہوتی ہے, نماز کی ہوتی ہے, کھانے کی بھی نیت ہوتی ہے, کوئی وہ جو سنا بھائی کھانے کی بھی نیت ہوتی ہے, کھانے کا وضو بھی ہوتا ہے. یہ ماحول میں آ کے پتا چلا کہ کھانے کا بھی کوئی وضو ہوتا ہے, کھانے کی بھی نیت ہوتی ہے. پھر مزید یہاں سے نیت تو یہاں سے ہے, جس طرح سے آپ بھی توجہ دلا رہے تھے ہماری توجہ ہوئی کہ اصل چیز یہ جو نیتیں ہم کہیں گے تو صحیح, نیتیں کریں کریں گے بھی پھر بھول جائیں گے. اصل جب تک کہ وہ امیر السنت کا فرمان آ جاؤ والا نہیں ہوگا نا, اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا نا. تو اس پر بھی میں ایک واقعہ عرض کروں گا کہ ساؤتھ افریقہ کے شہر پرٹوریا کے اندر ایک بڑی عمر کے صاحب تھے, تو دعوت اسلامی کے حوالے سے ان کو مطلب سمجھ نہیں آتا تھا ماحول. ایسے ہوتے ہیں جن کو چونکہ سیکھا نہیں ہوتا, سمجھ میں نہیں آتا, پھر وہ ذہن انتشار کا شکار رہتا ہے. وہ ایسے ممالک میں ان کا جانا رہا تو وہ سمجھتے تھے یار یہ کس طرح سے یہ سنتوں پر عمل اور یہ ہوتا کیا ہے بالکل. وہ تو ان کے بیٹے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں, ان کو بھی رکاوٹ تھی کہ آپ یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہو, یہ بس بہت رکا جاتا تھا. بہرحال جب مدنی چینل وہاں پہنچا ہے تو وہ جو سالوں سے ان کا ذہن, جیسے 25-30 سال کا تذکرہ ایک واقعے کا کیا گیا, تو وہ سالوں سے جو ذہن بنا ہوا تھا نا مدنی چینل کے پہنچتے ہی ان کے گھر میں, سب سے پہلے تو والد صاحب نے جو ہے نا وہ رو رو کر توبہ کی, اور جتنی بدگمانیاں بھری ہوئی تھی یا اس طرح کے واقعات معاملات ذہن میں تھے ان سے توبہ تائب ہو کر کہ نہیں یار میں دعوت اسلامی کو جو سمجھتا رہا وہ غلط تھا, یہ آج دیکھ کر مجھے پتا چل رہا ہے کہ دعوت اسلامی کیا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. اور پھر انہوں نے الحمدللہ امام کا تاج بھی سجایا, جامعۃ المدینہ جوہنس برگ میں مدنی قافلے کے مسافر بنے, وہاں جامعۃ المدینہ دیکھ کر تو اور حیران ہو گئے. وہی بیٹھے بیٹھے قافلے میں انہوں نے نیتیں کی کہ انشاءاللہ اب جامعۃ المدینہ میں جو بھی کتب وغیرہ چاہیے جو دعوت اسلامی کے ہاں سے مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ پہنچتی ہیں, ان سارے کے ان کتابوں کے سارے اخراجات میں انشاءاللہ پیش کروں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اعتکاف کے لیے باب المدینہ بھیجا اور خود نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال آ کر میں امیر علیہ سنت کے ساتھ اعتکاف کی سعادت حاصل کروں. تو یہ مدنی چینل دیکھا اور اس قدر تبدیلی, پورا گھر ہی بدل گیا. الحمدللہ ایک معاون ہمارا ہر ہر گھر میں مدنی چینل موجود, یہی میں اگر ہم مدنی چینل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ سوزل جو ہم ایک شخص سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں نیک عمل میں ایک سے زائد نیتیں کی جا سکتی ہیں, تو انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. جب اتنی بڑی بڑی بہاریں مل رہی ہیں کہ افریقہ کے شہر کانگو کے اندر ایک اسلامی بھائی نے فون کے ذریعے اسلامی بھائی کو بتایا کہ وہاں پر غیر مسلم نے صرف مدنی چینل دیکھا ہے, ابھی دعوت اسلامی سے کوئی وابستگی یا قربت نہیں ہے, مدنی چینل میں بھی کیا دیکھا ہے مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. ان کے اپنے ان کا بیان ہے کہ میں نے مدنی مذاکرہ دیکھ کر اسلام کی جو ہے نا حقانیت اور اس کی اصل روح سے واقفیت حاصل کی ہے. جو جو مدنی مذاکرہ چلتا رہا وہ اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے رہے اور دل میں سرور پاتے رہے, اور مدنی مذاکرے کے اختتام پر وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوگا. جب ایک غیر مسلم جو ہے وہ مدنی چینل کے سامنے بیٹھا اور اس نیت سے بھی نہیں بیٹھا تھا کہ کوئی چینل دیکھوں, وہ تو ٹیوننگ کر رہا تھا, ٹیوننگ کرتے کرتے یہ بھی آ گیا منفرد مدنی چینل, کیونکہ نہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہے نہ جو ہے وہ دیگر معاملات ہیں, یا رک جاتا ہے کہ یہ ایسا کون سا چینل ہے, دیکھیں سنیں تو صحیح, وہ جب سنتا ہے تو پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارے ہند میں بھی مدنی چینل تو مسلمان تو دیکھ ہی رہے, لاکھوں لاکھ دیکھ رہے, بلکہ ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو میرے خیال ہے ہند میں مدنی چینل دیکھتے ہوں گے, لیکن غیر مسلم بھی مدنی چینل دیکھ رہے, کئی دیکھ رہے ہیں. باقاعدہ یعنی کہ کیبل آپریٹر کا ایک واقعہ ہوا کہ وہ اس علاقے کا وہ کیبل آپریٹر وہ شراب پیتا تھا, مدنی چینل دیکھ کر اس نے شراب پینا چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ وہ اس کو ایمان نصیب ہو جائے. تو یہ مہمان نوازی والا ماحول, مہمان نوازی سے ہم آ گئے, آ جاؤ آ جاؤ دعوت, مہمان نوازی سیکھنے کے لیے آ جاؤ. مدنی قافلے کے تو ترکیبیں جاری ہی ہیں اور ہمارے باپو بھی کچھ لائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نیتوں کے ساتھ لائے ہوں گے. خیر یہ تو مکالمے کے اندر جو بھی صورتحال ہوگی وہ بعد میں دیکھیں گے. اچھا یہاں جو گفتگو مہمان اور مہمان نوازی کی ہماری ہو رہی ہے, یعنی ہم مہمان نوازی کی گفتگو کر رہے تھے, پھر نیتوں میں غوطہ زن ہوئے اور پھر آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ اس پر پہنچے. اب آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں ہماری گشتی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح بھی درمیان میں امیر اہل سنت کی مہمان نوازی کی بات چلی تھی, بانی دعوت اسلامی ہیں اور ان کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ اولیاء کرام ہیں اور ان کی سیرت کا بھی ہم مطالعہ کریں, تو ان کے یہاں بھی یہ سلسلہ لنگر کا جاری رہتا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں بھی لنگر کا سلسلہ آپ کی ظاہری حیات میں بھی اور اس وقت بھی اگر کوئی بارگاہ غوثیت میں حاضری دینے جائے گا تو وہاں پر لنگر جاری ہو ساری ہے. بے شک بے شک. یہی انداز جو ہے امیر اہل سنت میں بھی جو ہے ان کی سیرت سے ملتا ہے ہمیں. اور آپ کے ہاں بھی لنگر کا سلسلہ ہوتا ہے, پیر کے دن جو روزے دار ہوتے ہیں یا درمیان میں بھی جو ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو لنگر رضویہ کے نام سے ٹوکن جاری ہوتا ہے, اور لنگر رضویہ میں مہمان نوازی ہوتی ہے امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامی بھائیوں کو. لنگر رضویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے نام پر جو ہے وہ آپ لنگر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. نیاز ہے یہ. اعلی حضرت ہی کے نام سے کیوں کرتے ہیں؟ فیضان اعلی حضرت نے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ سراپا جو ہے فیضان رضا ہوں. تو اعلی حضرت کے مرید ہے کیا حضرت صاحب امیر اہل سنت؟ اعلی حضرت کے مرید کے مرید ہیں وہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے امیر اہل سنت سے جاری اور ساری ہے اور ابھی تک ہے, اور آپ جانے انجانے جو نئے آئے ہیں پرانے آئے ہیں سب کو مدعو کرتے ہیں. دسترخوان پر بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے. یہ سلسلہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت میں پڑھتے ہیں تو ان کا بھی یہ معاملہ رہا. تو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری جو مدنی پھول اور ارشادات بزرگان دین کی کتابوں میں پڑھے ہیں ان کو ہم امیر اہل سنت کی ذات میں دیکھتے ہیں. جی الحمدللہ. اعتکاف کے دوران اسلامی بھائی کے تاثرات تھے, وہ بتا رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان کی جدائی کا بھی کوئی غم ہوتا ہے. تو یہ تو کتابوں میں سنا پڑا ہوگا, وہ بھی پڑھا ہوگا, سب نے پڑھا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بزرگان دین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے یا آج کتابوں میں موجود ہے امیر اہل سنت کی عملی زندگی میں وہ نافذ ہے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, نرمی, اس میں اخلاق, نیکی کی دعوت. اور یہ جو آج ہمارا مقابلہ اس حوالے سے امیر اہل سنت کی مہمان نوازی ہوگی, آپ چاہے ہمارے ہند کے مہمان ہوں یا آپ ہوں, ہم آپس میں غور کر لینا, یا ہم جس طرح دیکھتے چلے جائیں جس سے بھی ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب میں حاضر ہوا تو آستانے پر تو لنگر جاری تھا, امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے, یوں انہوں نے کھانے سے پہلے نیتیں کروائیں, کھانے کے اختتام پر دعائیں پڑھائیں. جو پہلی پہلی دفعہ آتے ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کھانے سے پہلے کھانے کی نیت بھی ہوئی, درمیان میں یا واجب تو پڑھا گیا. مہمان یعنی یہ جو مہمان نوازی کا عمل ہے امیر علیہ سنت کی ذات میں, اور اس سے کیا کیا برکتیں پیدا ہوئیں. کتنے بے عمل باعمل ہوئے امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے, داڑھی والے نہیں تھے, وہ امیر اہل سنت ان کو مدعو کیا, دعوت دی, ایک دسترخوان پر اس نے داڑھی کی نیت کر لی, بے نوازی نمازی بن گیا. تو یہ وہ عمل ہے مہمان نوازی کا. وہاں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس عمل کو اس طرح کہ اب ہمارے ہاں تنہائی میں کھانے کا, الگ سے کھانے کا بھی ایک بڑا رواج ہوتا ہے کہ ہوٹل میں پہنچ جاؤں یا گھر میں بھی ہوں تو میرا کوئی کھانا نہ دیکھے, میں کیا کھا رہا ہوں, کس طرح سے کھاتا ہوں, یہ سب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. امیر اہل سنت نے برسوں سے اس کو بھی, اس وقت کو بھی اسلامی بھائیوں کے لیے وقف کر دیا اور اس کو بھی نیکی دعوت کا ذریعہ بنایا. اور شاید ہی کوئی ایسا دن ہوا ہوگا, معلومات میں تو نہیں ہے, کہ امیر اہل سنت نے اکیلے کھایا ہو. کوئی نہ کوئی کبھی ساری میں, افطاری میں, وہ امیر اہل سنت کے سنت ابراہیمی عمل ہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا, تو اس میں سے ایک سبب آپ نے یہی بیان کیا تھا, میں نے کبھی کوئی کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھایا. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ بھی ہے, اور خوش دلی کے ساتھ اگر ہم مہمان نوازی کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ دنیاوی اخروی بے شمار فضائل و برکات نصیب ہوں گے. کنز المال شریف میں ایک حدیث مبارکہ, جو واقعی میزبان کو جھما کر رکھ دیں اگر وہ اس پہ نظر رکھے تو انشاءاللہ شاء اللہ مہمان نوازی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بھائی برا بن مالک کو فرمایا کہ بھائی جب کوئی بھی شخص کسی کی میزبانی کرتا ہے اور میزبانی کرتے وقت اس سے کسی قسم کا بدلہ لینے کا دل میں قصد نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے شکریہ کا منتظر ہوتا ہے کہ شکریہ یہ ادا کرے گا تو تھوڑا دل کو سکون مل جائے گا اور کوئی اگلا کوئی کام اس سے نکلوانا ہے, تو اس طرح کی کوئی دنیاوی مفاد والی نیتیں نہیں رکھتا, تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میزبان کے گھر میں 10 فرشتے بھیج دیتا ہے, اور وہ 10 فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اور اس میزبان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ پورے سال تک. سبحان اللہ. اب جب سال پورا ہو گیا تو سال پورا ہونے پر فرشتوں نے ان 10 فرشتوں نے پورے سال میں جو تسبیح تحلیل وغیرہ دعائیں استغفار کی جو عبادتیں کی یہ ساری عبادتیں اس میزبان کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے کہ جنت کی اعلی نعمتیں اس میزبان کو اللہ تعالی جنت الخلد میں اور نہ ختم ہونے والی سلطنت میں اس کو کھلائے گا۔ تو یہ کنز المال کی یہ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ کہ فضائل ہمارے نظروں میں ہونے چاہیے، تو اس فضیلت پہ غور کریں گے، 10 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، وہ معصوم ملائکہ کے جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ پاکیزہ زبان سے اس میزبان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ زودل یہ ساری برکتیں ایک میزبان کو اچھی نیتوں سے ہی حاصل ہوں گی۔ اگر وہ دنیائی مفاد سامنے رکھے گا کہ اس سے یہ کام نکلوانا ہے تو اس کی دعوت کر لی جائے، تو اب یہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی جو حضرت ابو انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ شکریہ کا بھی مطالبہ نہ کریں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میزبان آیا، آ کر کھا کر چلا گیا، کوئی شکریہ، کوئی جزاک اللہ، کوئی اس طرح کے الفاظ بھی اس نے ادا نہیں کیے۔ آیا جیسے آج کل عید کے دنوں میں ایک یہ بات بھی نوٹ کی جائے گی کہ مہمان آیا، ہمارے بچے منڈلاتے رہے اس کے آگے پیچھے، لیکن جیب سے ایک 10 کا نوٹ بھی نہیں نکالا۔ ہم نے اس کے آئے ہوئے بچوں کو عیدی میں پیسے بھی دیے اور اس نے ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ایسی آیا اور ہماری چیزیں کھا پی کے چلا گیا۔ بچوں کو عیدی لینے کے لیے لے کر آیا تھا، اس میں تو الٹا پھنسنے کے بھی چانسز ہیں۔ جیسے ایک تو یہ ساری ذہن میں باتیں، پھر غیبتیں، اب مہمان بھی بلایا، خرچہ بھی کیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہی گفتگو، دیکھو کیسا تھا۔ تو یہ مطلب جو کھلایا پلایا، امیر اہل سنت کے اس بارے میں الفاظ ہیں کہ سب دھل گیا، سب پہ پانی پھیر دیا اس نے۔ تو وہ ایک اچھی نیت اگر کریں گے، جب اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ یہ خیالات ہمارے دل میں نہیں آئیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کی کنیز کے بارے میں سورہ انسان 29 پارے کے اندر یہ پورا بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، کسی سے شکر گزاری کا مطالبہ بھی دل میں نہیں رکھتے کہ ہم کھلا رہے ہیں تو یہ اس پہ ہمیں شکر گزاری بھی کوئی کرے، کوئی بدلہ، کوئی جزاک اللہ کہہ دے، کوئی شکریہ کہہ دے، تو یہ مطالبہ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ سب اللہ تعالی کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تو رضا الہی مقصود ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ مہمان بھی خوش ہو کے جائے گا اور ساری برکتیں جو ابھی ہم نے سنی ہے وہ برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ مہمان جو ہے اس کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا جو مہمان نے کھایا کھانا تو اب وہ تو شکریہ ادا کرے گا نا۔ اس میں اسلام ہمارا چونکہ ایسا نہیں ہے کہ اب میزبان پہ سارا معاملہ ہے، کچھ احکامات ہمارے مہمان کے بارے میں بھی ہیں۔ تو مہمان کے آداب میں سے یہ ہے کہ میزبان اس کو جہاں بٹھائے وہیں بیٹھے۔ اب یہ نہیں کہ میزبان کہیں بٹھانا چاہ رہا ہے تو یہ کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو اب میزبان کے حوالے کر دیں۔ تو مہمان کو جس جگہ بٹھایا جائے اس جگہ بیٹھے۔ اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کا معائنہ نہ کرتا پھر کہ اس کے اوپر نیچے سب چیزیں ہی دیکھ لیں اور کون کیا کر رہا تھا کیا، اس طرح بعضوں کی نیچر ہوتی ہے وہ سب چیزیں نوٹ کرتے ہیں اور چھتوں کو دیکھیں گے اس کی ہر طرح بعد میں اس کا سب انڈیل دیتے ہیں۔ اسی طرح مہمان کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کو جو کھلایا جا رہا ہے تو اس کو کھانے میں کسی قسم کے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اگر پسند آئے تو کھا لے، پسند نہیں آ رہا تو کچھ نہ کچھ میزبان کی دلجوئی کے لیے کھا لے، اگرچہ زیادہ نہیں کھا رہا کچھ کچھ کھاتا رہے۔ جیسے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعوت، ایک بچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلا گیا تھا، اعلی حضرت اس کے گھر چلے گئے، حالانکہ وہ چیز جو اعلی حضرت کو پیش کی جا رہی تھی کھانے میں آپ کے لیے سخت مضر تھی، لیکن ایک بچہ اپنی والدہ کی طرف سے اعلی حضرت کا لیے دعوت کا پیغام لے کر آیا، اعلی حضرت دعوت قبول کی، جو کھلایا گیا کھا لیا، بعد میں اس کے جو اعلی حضرت کو تکلیف ہوئی وہ ایک الگ ہے۔ لیکن ایک مہمان کو چاہیے کہ میزبان جو پیش کرے اس کو خوش دلی کے ساتھ کھائے۔ اور ایک بات یہ کہ کھانے کے بعد اس مہمان کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میزبان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے جائے۔ ہمارے یہاں بس ٹاٹا بائے بائے کر کے سب چلے آتے ہیں، مہمان کے لیے شکر یہ کئی مہمان آ جاتے ہیں بہت دنوں تک جاتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی مطلب گھر پکڑ لیتے ہیں. نہیں ہمارے یہاں تو مطلب جو بات پہلے چل رہی ہے جانے والی, اب یہ جو یہ تو چلا گیا, اب آپ کے یہاں آ کر ٹک گیا نا وہ والی بات, اب آپ دوسرا موضوع لے کر آئے. لیکن ہمارے یہاں جانے والا کیا ہوتا ہے, شکریہ ادا ضرور کرے گا. اب ہمارے یہاں واپس آنے پہ گاڑی میں جب بیٹھ کر واپس آ رہے, یار کھانے میں بڑا تیکھا روکھا سلسلہ تھا, اتنے لوگوں کو پہنچایا, اتنے لوگوں کی دعوت تھی, اتنا کم اہتمام کیا. سال میں ایک مرتبہ کی دعوت ہے, بندے کو تھوڑا فراغی سے کام لینا چاہیے, تھوڑا سا وسعت رزق ہونی چاہیے. اچھا اب یہ حال ہوا, اب ہوا یہ کہ دفتر خان تھا وسیع, کھانا زیادہ رکھا ہوا تھا, آئٹم زیادہ تھے, اتنے سارے آئٹم رکھے, گنتی کے 12 افراد ہیں, 25 افراد کا کھانا رکھا ہوا ہے, ایسے آئٹم رکھے 25 افراد تو چکھے تو اس پہ پورا ہو جاتا ہے, اتنی رقم صدقہ کر دیتے, خیرات کر دیتے, کسی اور کے کام میں آتا, مدرسے میں آ جاتے, بولنا ضرور ہے. یہ کنوینس لازم ہے, یعنی آپ یوں سمجھے ہماری گاڑی جاری ہوگی نا, مثال شادی ہے یا کوئی بھی دعوت ہے, پچھلی شادی کے اندر تو رات 1:30 بجے بارات آئی تھی, یہ تو آخری بچہ ہے اس میں تو خوشی کریں گے. 3 بجے سے پہلے تو میں کہتا ہوں یا لکھ کر دیتا ہوں, 3 بجے سے پہلے بارات نہیں آئے گی, آپ کو فجر کے وقت آپ کی چھٹی ہوگی, اس سے پہلے کی تو بات ہی نہیں ہے. جائیں گے تو ہمارے کمنٹس اور ہیں, پہنچیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سب کچھ کیا, واپس آئیں گے تو کمنٹس اور ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں جانا کیوں ہے, مروت ہے, برادری ہے, رشتہ داری ہے, تعلق ہے, کاروبار ہے. ہم پہنچ گئے, پہنچے دسترخوان پر بیٹھے, جو کچھ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, واپس آئیں گے تو کمنٹس, جائیں گے تو کمنٹس, دوسرا ملے گا تو کمنٹس. یعنی 4 دوست بیٹھے ہوں گے, 5واں نہیں ہے اس کے لیے کمنٹس ہے, اور جب 5واں آ جائے ان میں سے کوئی چلا جائے تو وہ باقی 4 اس کے اوپر کمنٹس دے رہے ہوں گے. گفتگو, تبصرے, ملاقات, اور ہمارے جو مثال یہ تو ہو گئی ساری باتیں, بڑے اچھے خوش دلی سے کھلایا, بعض لوگ خوش دلی سے بھی کھلا دیتے ہیں, کھلانے میں خوش دلی, جماعت کا اہتمام نہیں, نمازوں کا اہتمام نہیں, اب یہ سارے لوازمات, پھر پردے کی احتیاطیں. یعنی ایک دعوت کے ساتھ تو کئی موضوعات ہیں, ہم نے تو اب تک صرف اس پر ہو گیا بھائی خوش دلی سے کھلا لو یار آپ کی مہربانی ہے, اب وہ خوش دلی کے بعد بھی کئی چیزیں ہیں, اب کئی درجے اس کے بھی باقی ہیں, جس کی طرف ابھی ہمارا موضوع مطلب وقت تو اختتام کی طرف ہے اور موضوع کا ایک حصہ چل رہا ہے, آ جاؤ والا معاملہ ہو جائے تو انشاءاللہ. ایک گفتگو جیسے ہمارے ہند کے اسلامی بھائی نے بیچ میں تذکرہ کیا تھا کہ بعض اوقات مہمان آگے ٹک جاتے ہیں, یہ اب یہ دوسرا موضوع ہو گیا. اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی اس کے اندر میزبان کے لیے بھی ہے اور مہمان کے لیے بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو ہی سمجھا رہے ہیں. تو فرمائے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور وہ مہمان, تو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے, اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی, اور مزید آگے فرمائے کہ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے, یعنی اب یہ مہمان نوازی کے ایام کو تقسیم کیا جا رہا ہے. تو فرمائے کہ ایک دن رات یہ مہمان کے لیے جائزہ ہے, اس جائزے کا مطلب یہ ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ اپنے مقدور بھر جتنا اس سے ہو سکتا ہے مہمان کے لیے تکلف کرے, اور کھانے پینے کی اشیاء میں جتنی کثرت کر سکتا ہے وہ, ایک دن ایک رات یہ ایک مہمان کا حق بنتا ہے. تو فرمایا پھر ضیافت 3 دن ہے, ضیافت 3 دن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو دوسرے اور تیسرے دن جو بھی گھر میں پکا ہوگا, چاہے وہ دال روٹی ہو کچھ بھی ہو, تو اب یہ اس کے سامنے ماں حیدر کو پیش کریں, یہ ضیافت 3 دن ہے, اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے, یعنی اب اگر مزید کھلانا چاہے مہمان کو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان, یہ ہر مہمان اپنے دل کے اندر پیوست کر لیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے. تو یعنی یہ ایک مہمان کے لیے کس اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے, اور ویسے بھی شرن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کو منع فرما دیا کہ ایک مہمان بس آیا اور ٹک گیا, جانے کا نام ہی نہیں لیتا, اب بیچارہ میزبان وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کھلا کھلا کھلا کے پریشان ہو گیا. اور عام طور پہ ہمارے یہاں یہ معاملہ کب ہوتا ہے, جب خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں موت میت کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس وقت جو ادھر سے آ گیا مہمان تو ادھر سے آ گیا, تو وہ تو اب جب تک بعض ایسے ہیں جو 10 منٹ تک ٹکے رہتے ہیں, بعض 40ویں تک انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد ہی جاتے ہیں. اور مطالبات بھی یہ بھی بنا ہوں تو یہ بھی کھاتا ہوں تو یہ نہیں کھاتا, اس طرح سے بھی ایک سلسلہ چلتا رہتا. اچھا یہ تو وہ تھے جو انہوں نے کہا کہ مہمان آ کر ٹک گئے. ایک ہوتے بن بلائے مہمان, بھائی آ گئے دعوت دی نہیں ہے اور پہنچ گئے. اچھا ایک معاملہ ہے کہ دعوت نہیں ملی, اگر دعوت ملی تو لمیٹڈ ملی ہے, خاص دعوت ہے, کارڈ شادی کارڈ بھی مل گیا ہے, کوئی اور کارڈ مل گیا ان کو, اس پر انوائٹ کیا ہے ان کو, ون پرسن لکھا ہوا ہے. اب جناب ون پرسن ہے تو بچے تو ساتھ ہوں گے نا, اب دو بچے تین بچے ساتھ لے کر جا رہے ہیں, ایک تو یہ سلسلہ ہے. بعض دفعہ دعوت ہی نہیں دی اور عادی ہو گئے ہیں جناب کہ نہیں بس ذہن بنا لیا ہے تو پہنچ جاتے ہیں, اور بعض اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ اب ان کے لیے روزانہ دعوت ہوتی ہے, کسی نہ کسی ہال میں پہنچ گئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معلومات نہیں ہوتی ان کو. ایک صاحب کے متعلق معلوم ہوا جناب والا کہ وہ روزانہ ان کو دعوت ہوتی ہے, اب کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں بھائی کیسے, وہ اس طرح کہ بھائی کسی نہ کسی ہال میں تو شادی ہوگی نا, یہاں تک کہ اب بھائی بچے کیسے, بھائی جب گئے تو پوچھ لیا کسی نے کس طرف سے آئے, لڑکی والوں کی طرف سے آئے, کبھی کہہ دیا لڑکے والوں کی طرف سے آئے. اور پتہ چلا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے پوچھا کس کی طرف سے, کہا لڑکے والوں کی طرف سے. اس نے کہا خدا کے بندے یہ لڑکے اور لڑکی کا معاملہ نہیں ہے, آج تو 40ویں کی یہ ضیافت ہے, یہ ضیافت تو نہیں تھی, 40ویں کا فاتحہ ہے, اور تم لڑکے اور لڑکی والا کہہ رہے ہو. تو ایسے لوگوں کے متعلق جو بن بلائے لوگوں کی دعوتوں میں چلے جاتے ہیں, یا اگر دعوت ہے ایک ہی ہے تو دو کو ساتھ لے کے چلے گئے. اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اصلاح فرمائی ہے, یعنی دین اسلام نے کہیں پر بھی مسلمانوں کو تشنا نہیں چھوڑا, ہر طرح سے اصلاح کے پہلو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے واپس پلٹا. تو یہ یعنی بہت ہی گھناؤنا عمل ہے کہ جیسے باپ نے کہا نا وہ اس کی ایک عادت تھی اور اس کی عادت نے اس کو کتنا ذلیل کیا کہ فاتحہ کی تقریب ہے اور اس کے اندر وہ لڑکے والوں کی طرف سے آیا ہوا ہے, دھوکے کی صورت بھی بنے گی ہے. تو اب یہ کہ اس بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا, اور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے جو بیان فرما رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل مروی ہے, صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ابو شعیب ان کی کنیت تھی, ان کے ہاں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کھانے کی دعوت پہنچی اور وہ دعوت لمیٹڈ تھی. ان صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی چار صحابہ کے ساتھ دعوت کروں گا, تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو ایک شخص اور پیچھے پیچھے آنے لگا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی جو میزبان تھے دعوت کے لیے لے کر جا رہے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو شعیب ہمارے ساتھ یہ شخص بھی چلا آیا ہے, اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ آنے کی اجازت دو چاہو نہ دو. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو اجازت دی, یعنی اگر کسی کی دعوت ہو تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے ہم مدعو ہوئے ہیں, دعوت ایک آدمی کی دو آدمی کی دعوت ہے تو ہم تیسرے کو لے کر نہ جائیں, اولاً تیسرے کو وہیں سمجھا دیا جائے. اگر وہ تیسرا ایسا ہے جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا, اب وہ بڑی دور دراز سے آیا ہے, ہم گھر میں دو ہی افراد ہیں, اب اس کو مہمان کو اکیلے چھوڑ کے جائیں گے تو ایک پریشانی ہے, اس کا دل نہیں لگے گا, تو اب ہم کہیں اور مدعو ہیں, تو ایسے میں اس مہمان کو اپنے ساتھ اگر ہم لے کر جا رہے ہیں تو اب جو ہمارا میزبان ہے تو اس کے علم میں لے آئیں کہ اس طرح کا ایک آدمی میرے ساتھ ہے, اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا, تو اگر آپ کہیں تو اس کو بھی ساتھ لے آؤں, تو پہلے سے فون پہ رابطہ کر لیا جائے, تو اگر اجازت ملے تو پھر اس کو بھی ساتھ لے جائیں, ورنہ اس کو ساتھ لے اجازت نہیں ہوگی. سوال نہیں ہوگا. اب یہ مطلب اب ایک آدمی کی اب ہمارا ذاتی اپنے مقصد کے لیے سوال نہیں کر رہے نا کہ مجھے کچھ دیا جائے, یہاں پر ایک تیسرے فرد کا معاملہ ہے, اور اس کا یہ کہ اگر ہم اس کو وہیں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس طرح کے بعد معاملات ہو جاتے ہیں مجبوری. جیسے اب یہ کہ ان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ایک شخص شامل ہو گئے, اب اگر ان کو وہیں پہ روک دیا جائے تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اس کا دل دکھے گا. تو اب یہ کہ ایسی صورت بنا لی جائے کہ اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور صاحب خانہ کی طرف سے بھی اجازت. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ کہ آپ کسی کے ہاں مقیم تھے تو مختلف قسم کے اقسام کے کھانے ان کو پیش کیے جاتے تھے, آپ نے ایک مرتبہ خود لکھ کر رکھا کہ فلاں قسم کا کھانا دیا جائے, تو جس کنیز کو لکھ کر دیا مالک نے وہ کنیز خوشی میں آزاد کر دی کہ امام شافعی نے یہ آئٹم بتایا کہ لکھا جائے. مختلف صورتیں مہمانوں کا معاملہ ہے, مہمان کا معاملہ ہے, یہ راز و نیاز کی باتیں آپس کی باتیں ہیں, یہ تو چلتی رہیں گی. ہمارے موضوع کے اب آپ سمجھیے مختلف ابواب ہوئے, تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سمجھے کہ ہم نے تو ایک باب کی کچھ گفتگو کی کہ آپ ضیافت کیجئے اور اس پہ رائے خدا عزوجل میں خرچ بھی ہے, اس کے ساتھ کئی موضوعات ہیں, کسی کو ساتھ لے کر جانا, پھر یہ کہ کھانا کھاتے وقت بھی کھانا عرف کے مطابق کھایا جائے گا. بڑی عجیب سی بات کر دی میں نے, لیکن آپ اس کے لیے مفتی دعوت اسلامی الحاج مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ولیمے میں ہونے والا امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ, یہ آپ کو آڈیو کیسٹ مل جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ویب سائٹ پر بھی سرچ کرنے سے یہ مل جائے. اس میں آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ کھانا مہمان کیا کس انداز سے کھایا ہو, جس طرح مبلغ دعوت اسلامی نے توجہ دلائی کہ شریعت مطہرہ نے ہر انداز میں ہماری رہنمائی کی ہے. اب آپ خود سوچیں, اس نے روٹی رکھی ہے, آگے رکھی ہے دال, اور پھر رکھیں چاول, آپ نے دال اٹھائی انڈیل دی آپ نے چاول پر, اب روٹی کون کھائے گا, تو اسے روٹی کائے کو رکھی, تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. اچھا پھر دعوت کے اندر کئی قسم کی چیزیں, کون سی دعوت, اچھا خصوصی دعوت کا ذکر کیا گیا, کون سے افراد ہوئے ہیں جن کے لیے خصوصی دعوت ناجائز ہے, کس چیز کو خصوصی دعوت کہتے ہیں, پھر دعوت کے دیگر احکام, کب دعوت اجرت بن جاتی ہے, اتنی ساری باتیں عجیب و غریب سی باتیں ہو جائیں گی اگر اس پر گفتگو کریں. تو وہی بات, آ جاؤ دعوت اسلامی میں, آ جاؤ تو انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی میں آئیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور صرف مدنی چینل دیکھنے کی حد تک ہی آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے, یہ بھی ایک اچھا تعلق ہے, مگر آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. اور آج ہمارا دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں, الحمدللہ مساجد میں فیضان سنت کا درس ہوتا ہے, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر کہیں نہیں ہوتا تو آپ شروع کر دیجئے, سبحان اللہ, مجلس بیرون ملک تو ہماری قائم ہی ہے نا. اگر آپ ایسے ملک میں سن رہے کہ نہیں ہوتا شروع, تو آپ کے لیے دعوت ہے, وہ صلہ ہے, عام ہے, یارانے نقطہ دا کے لیے. امیر السنت نے آپ کی بات فرمایا کہ جیسے مدنی چینل سے ہی جو ہے مدنی دیکھ کر مدنی کام شروع کیا جا سکتا ہے اپنی اصلاح کا ذریعہ, تو ساؤتھ افریقہ کے شہر سے جوہانسبرگ سے دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ وینڈا کی طرف سفر پر تھا, تو راستے میں ایک شہر پڑتا ہے اسے میکاڈو کہا جاتا ہے, اس کا نام ہے اور بھی ایک نام ہے, تو وہاں عاشقان رسول نے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی اور پھر آگے کی طرف روانہ ہو گئے, مغرب کی نماز دوسری جگہ پہنچنا تھا, بس اتنا ہوا اور جو وہاں پہ موجود تھے جو ملنے والے آئے تو ان کو مدنی چینل کی دعوت پیش کی گئی اور چلے گئے. کافی عرصے کے بعد وہاں سے ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی, مطالبات آنا شروع ہوئے کہ آپ ہمارے یہاں مدنی قافلہ لکھا ہے. اب ان کو کیسے پتا چل گیا مدنی چینل سے کہ قافلے ہوتے ہیں. پھر مدنی قافلہ جب وہاں پہنچا باقاعدہ مسجد میں, تو بڑی حیران کن بات تھی کہ وہاں پہلے قافلہ باقاعدہ نہیں پہنچا, کوئی بیانات نہیں ہوئے, کوئی درس کا سلسلہ نہیں ہوئی, اس طرح سے ہوتا تھا ریگولر, گھر گھر میں مدنی چینل چل رہا ہے, سبحان اللہ, اور وہ مدنی چینل کو دیکھ کر اس طرح سے متعارف ہیں جیسے سالوں سے دعوت اسلامی والا, سبحان اللہ, اور وہاں درس کا سلسلہ ہو گیا. اسی طرح ایک اور جگہ پر ملاوی کے شہر لونگوے, یہ لمبی ایک شہر, وہاں سے دوسرے شہر قافلہ پہنچا, تو وہاں مسجد کی جو کمیٹی کے صاحب تھے تو انہوں نے جب مدنی قافلے کو دیکھا تو شروع میں تو کوئی زیادہ ظاہر ہے وہ معلومات نہیں تھی ان کو, مگر جب قافلے کے کام کو دیکھا, نیکی کی دعوت کے سلسلے کو اور مدنی کام کا ایک جذبہ دیکھا, امیر اہل سنت کے بارے میں معلومات تھی ان کو الحمدللہ, تو وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ آج کے دور میں اگر دین کا کام صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی کر رہا ہے یا کر سکتا ہے تو ہمارے شہر میں بھی وہ دعوت اسلامی ہے. سبحان اللہ, تو ان کی مسجد میں دو درس شروع ہوئے, ایک اردو میں اور ایک انگلش میں. کیا بات ہے, تو آ جاؤ, شروع ہو گیا دعوت اسلامی میں, آ جاؤ. اب یہ باپو ہمارے لیے کیا مطلب, یہ ضیافت کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لے کر آئے ہوئے ہوں گے, اب اس کی کیا صورت ہے اور کیا ترکیب ہے یہ بھی دیکھا جائے, تو میرا خیال تو شاید آپ مکالمے کے بعد ہی ضیافت فرمائیں گے, مکالمے کے بیچ میں شاید آپ کی نیتیں تھیں. بہرحال ہمارا موضوع اختتام تک پہنچ گیا اس انداز سے کہ آپ کو دعوت دے دی ہم نے, ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا. راستہ تو خیر کیا دکھایا, عرض کر دی آپ کو کہ آپ بھی اس حوالے سے کوشش فرمائیے, اور بس اسی پر ہمارا آج کا مکالمہ ختم ہو رہا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. بالخصوص اس میں میں تھوڑا سا شامل کروں گا, چونکہ افریقی ممالک میں اس وقت اور یورپ وغیرہ کے ممالک میں مدنی مکالمہ اور یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا, تو وہاں کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدنی چینل کے حوالے سے, مدنی کاموں کے حوالے سے اس قدر فیضان مدینہ سے جو ملنے والی تربیت ہے اس کو اپنائے اور پھیل جائیں. وہاں ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو نہیں سمجھ پاتے مگر دیکھ دیکھ کر ان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. تو ساؤتھ افریقہ ہے, کینیا ہے, تنزانیہ ہے, ملاوی ہے, موزمبیق ہے, جہاں ہمارا پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ کم و بیش 4,500 کلومیٹر سفر کرتا رہا بائی روڈ, جگہ جگہ جگہ جگہ بہت سارے غیر مسلموں کو دعوت دی, اسلام میں بھی وہ داخل ہوئے. تو وہاں کے اسلام بھائی اور جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, بس یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے جہاں ہمیں مدنی نامات کو اپنانا ہے, مدنی قافلوں کو اپنانا ہے, یہ ایک پریکٹیکل کام ہے الحمدللہ عملی طور پر. ساتھ ہی ساتھ ہم نے مدنی چینل کو گھر گھر پہنچانا, ہم مدنی چینل کو گھر تک پہنچائیں, مدنی چینل خود بخود گھر میں کام کرے گا. اور مدنی چینل کو پہنچانے کے لیے آپ وہاں کے اسلام بھائیوں کے احتیاط صدقات جو بھی سلسلہ مدنی چینل کے لیے احتیاط کا ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر شرکت فرمایا کریں. الحمدللہ یہ ممالک کے اسلام بھائی خوب ترکیبیں بنا کر تو مدنی چینل کو جاری و ساری رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ اس طرح کا یہ سلسلہ رہے گا تو دنیا بھر میں انشاءاللہ دھومیں مچتی رہیں گی. انشاءاللہ اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں. انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور, قفل مدینہ انشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیے. صفا جانے رحمت تیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایا تیلا چینل کے ناظرین, جہاں اس وقت عید کی خوشیوں کا عالم ہے، وہاں عاشقان ماہ رمضان کی بھی ایک الگ کیفیت ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ السنت کی عام طور پر جو کیفیت اس لمحات پر دیکھی جاتی ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھتے ہیں، تو جہاں عید کی خوشی ہو وہاں رمضان المبارک کی یادیں بھی ہوں، اور جو جس انداز سے جو ٹوٹے پوٹے انداز سے رمضان المبارک میں عبادت اور نمازوں کا معمول تھا اس کی استقامت کا بھی ذہن ہو، اس کے لیے کوششوں کی بھی ہماری ترکیب ہو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل، اس کا بھی ذہن بنتا رہے گا، تو بس وہی بات کہ آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ، انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہاں کا تقسیم کریں گے؟ یہ سیدھا سے آپ کا سیدھا کون سا ہوگا؟ وہیں سے شروع ہو جائیں پھر آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ آپ نے خاتون خانہ کا ذکر نہیں کیا، آپ کر دیں، کون سا ذکر رہے گا آپ کا؟ اچھا بڑی اور چھوٹی اور سبحان اللہ، تو آپ تو میزبان ہو گئے یا مہمان ہو گئے پتہ نہیں، اب اس کا فیصلہ بعد میں کرنا پڑے گا۔